நச்சுக்குடியே நிசர நச்சுக்குடியே நச்சுக்குடியே நிசர நச்சுக்குடியே நச்சுக்குடியே நிசர நச்சுக்குடியே ருப்பே பிலாரி தேன கச்சுக்குடியே ருப்பே பிலாரி தேன கச்சுக்குடியே ஜூட்டி நீ ஜூட்டியே சச்சுக்குடியே பச்சு முண்டியா விஜர பச்சு முண்டியா मेरे जैसे यार न मिलेगा जग में वह नूर ही रहूं मैं तेरे नग में इशारा एक बार देख ले छोड़ दूंगा तेरे लिए सारा जग में जिंदगी का किसे है ललच कुड़िए जिंदगी का किसे है ललच कुड़िए झूठ नहीं झूठिए है सच कुड़िए नच कुड़िए निदर नच कुड़िए नच्च मुंडिया नच्च मुंडिया नच्च मुंडिया नच्च मुंडिया नच्च मुंडिया नच्च मुंडिया नच्च मुंडिया नच्च मुंडिया नच्च मुंडिया नच्च मुंडिया नच्च मुंडिया नच्च मुंडिया नच्च मुंडिया नच्च मुंडिया नच्च मुंडिया नच्च मुंडिया नच्च मुंडिया नच्च मुंडिया नच्च मुंडिया नच्च मुंडिया नच्च मुंडिया नच्च मुंडिया नच्च मुंडिया नच्च मुंडिया नच्च मुंडिया नच्च मुंडिया नच्च मुंडिया नच्च मुंडिया नच्च मुंडिया नच्च मुंडिया नच्च मुंडिया नच्च मुंडिया नच्च मुंडिया नच्च मुंडिया नच्च मुंडिया नच्च मुंडिया नच्च मुंडिया नच्च